داری میگذری از من، داری رد میشی آسمون، حرفی برات ندارم، بغضمو کردی پنهون، عشقمو در میاری ولی انگار نه انگار، دستامو بگیر تو دستات برای آخرین بار. یه لحظه چشمام تو ببند، شاید منو یادت بیاد، همون که بهش گفتی یه روز جای تو هیچ کس نمیاد. این شعر عاشقونه نیست، یه التماس خوب من، خورو رو گریه میکنم، نشکن منو قسم نزد، چند بار باید به چشم تو بشکنم، آروم بگیری بگو چقدر گریه کنم، تا دیگه از پیشم نری، بگو چقدر عشق بریزم، تا منو تنها نذاری، دارم به چشمات باج میدم، تا تو بگی دوستم داری. اما من هنوز دوست دارم، بدون اگه حتی قلب تو پس بگیری، اگه مثل امروزم بهم بگی، نمیخوام تو رو، میتونی که بری. هنوزم چشماتو میپرستم و بی تو هر لحظه رو درگیر تو هم، تو خیالم دستاتو میگیرم و بازم احساس میکنم پیش تو هم. یه لحظه چشمام تو ببند، شاید منو یادت بیاد، همون که بهش گفتی یه روز جای تو هیچ کس نمیاد. این شعر عاشقونه نیست، یه التماس خوب من، خورو رو گریه می کنم، نشکن منو قسم نزد، چند بار باید به چشم تو بشکنم، آروم بگیری بگو چقدر گریه کنم، تا دیگه از پیشم نری، بگو چقدر عشق بریزم، تا منو تنها نذاری، دارم به چشمات باج میدم، تا تو بگی دوستم داری.